poate vântul, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Parlamentul britanic respinge acordul Brexit convenit cu Uniunea Europeană de către premierul Theresa May. Rezultatul reprezintă o înfrângere istorică pentru un guvern britanic în exercițiu. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. Până să vină cu un plan B, premierul britanic se confruntă astăzi cu o moțiune de cenzură. Cred că guvernul va supraviețui și ea, dacă nu, hotărăște că, din punct de vedere al, să zicem, onoarei sau tradiției de onorabilitate, trebuie să-și dea demisia. Noi critici de la Strasburg, unde popularii și socialiștii europeni s-au declarat preocupați de respectarea statului de drept în România, premierul Viorica Dăncilă susține că nu are pe masă un proiect de lege privind amnistia. Sper ca dumneavoastră și președinția dumneavoastră, având foarte multe de făcut, sper să nu apară un articol 7 și în cazul României. Îi solicit domnului Verhofstadt să nu încerce să inducă propriile convingeri către români. Și în plină dezbatere națională privind efectele legii recursului compensatoriu, astăzi este programată o întâlnire pe această temă între premier și ministrul justiției. Legea a dus la eliberarea numeroși infractori care au săvârșit noi fapte cu violența. Europa FM este ora 7. Ioana Bustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Haos politic la Londra, Parlamentul Britanic a respins acordul Brexit convenit cu Uniunea Europeană de către premierul Theresa May. Au fost 202 voturi pentru acord și 432 împotriva lui, cea mai usturătoare înfrângere suferită în istoria modernă de către un guvern britanic în legislativul de la Londra. Premierul conservator se confruntă astăzi cu o moțiune de cenzură inițiată de opoziția laburistă. Dacă va supraviețui votului de încredere, Theresa May va fi obligată să prezinte un așa numit plan B pentru ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. După 8 zile de dezbateri, în total 55 de ore și peste 500 de discursuri, Parlamentul Britanic a respins acordul încheiat de Theresa May și Uniunea Europeană. La puțin timp după înfrângerea dureroasă, premierul britanic a spus că respectă decizia luată în Camera Comunelor. Rezultatul spune ce nu vor parlamentarii, dar nu arată direcția în care lucrurile ar trebui să meargă de acum încolo, a punctat Theresa May. The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this house. This is a catastrophic defeat. Este cea mai dură înfrângere a guvernului din 1920 până acum. Au fost primele cuvinte adresate de laburistul Jeremy Corbyn la puțin timp după anunțarea rezultatului. Opoziția s-a mișcat repede. Partidul laburist a depus o moțiune de cenzură care va fi votată astăzi la ora 21, ora României. Bruxelles a reacționat imediat. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a cerut Marii Britanii să-și clarifice urgent intențiile privind procedura Brexit. La rândul său, Donald Tusk, președintele Consiliului European, a sugerat anularea procedurii Brexit. Dacă trece cu bine de moțiunea de cenzură, Theresa May are la dispoziție 3 zile lucrătoare să prezinte un plan B. Dacă și acesta este respins, Londra ar putea cere o amânare a termenului ieșirii din blocul comunitar. Cealaltă variantă este părăsirea Uniunii Europene fără un acord, variantă considerată însă dezastruoasă. Așadar, premierul Theresa May se va confrunta astăzi cu o moțiune de cenzură. Sunt slabe șanse ca executivul britanic să fie dat jos de propriul partid, a declarat pentru Europa FM de la Londra Cristian Mititelu, analist de politică externă. Doamna May are avantajul că nimeni, chiar în Partidul Conservator, nu dorește să preia cadoul otrăvit al mandatului de premier în acest moment atât de dificil. Cred că guvernul va supraviețui și ea, dacă nu, hotărăște că, din punct de vedere al, să zicem, onoarei sau tradiției de onorabilitate, trebuie să-și dea demisia. Ce se va întâmpla de acum încolo? Parlamentul britanic va încerca să preia de la guvern responsabilitatea privind negocierea divorțului de Uniunea Europeană. se va recurge la un comitet format din șefii comisiilor parlamentare, care și ei pot veni cu o propunere. Ceea ce se conturează, cred, este posibilitatea unei amânări a datei la care Marea Britanie ar fi trebuit să iasă din Uniunea Europeană. Se vehiculează și un alt scenariu, un nou referendum, mai spune Cristian Mititelu. În principiu, barometrul s-a mișcat puțin și mulți spun că votul va fi de data asta favorabil rămânerii în Uniunea Europeană, dar nu se poate garanta asta pentru că pozițiile sunt foarte puternic conturate și nu știm cum ar fi campania pentru un asemenea referendum, plus că atunci chiar că trebuie amânată această dată de 29 martie. Într-o primă reacție aseară, liderii Uniunii Europene au cerut Londrei să-și clarifice în cel mai scurt timp intențiile. Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a cerut Marii Britanii să depășească impasul politic și să ofere soluții clare privind situația Brexit. Primele noastre gânduri sunt la cei 3,6 milioane de cetățeni europeni aflați în Marea Britanie și la britanicii care trăiesc în spațiul comunitar. Au nevoie de certitudini privind viitorul. Noi luptăm permanent pentru ei, a transmis Antonio Tajani prin Twitter. La rândul său, Donald Tusk, președintele Consiliului European, a sugerat anularea procedurii Brexit. Dacă este imposibil un acord și nimeni nu vrea ieșirea fără acord, atunci cine va avea în sfârșit curajul să spună care este singura soluție pozitivă, a transmis Donald Tusk prin Twitter. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. La Strasbourg, popularii și socialiștii europeni s-au declarat preocupați de respectarea statului de drept în România, din cauza controversatei reforme a justiției și au transmis premierului Viorica Dăncilă cu amnistie generală în România nu este de dorit. În replică, șefa guvernului de la București a susținut că obiectivul vizitei externe nu a fost să dea socoteală și că nu are pe masă un asemenea proiect de lege. Viorica Dăncilă a invocat în schimb drepturile celor care au avut parte de procese incorrecte în ultimii ani. Iuliana Ochi. A fost o dezbatere aprinsă la Strasbourg. Președintele grupului ALDE în Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a spus că familia europeană din care face parte nu va merge alături de coaliția din care face parte și ALDE România, dacă autoritățile de la București nu își schimbă abordarea vis-a-vis de amnistie. Am fost ultima dată împreună cu câțiva colegi la București. Ne-am întâlnit cu domnul Dragnea și a apărat aceste dosare și a spus că statul de drept e o chestiune de subsidiaritate. Nu se pune problema. Îngrijorări în legătură cu legiferarea amnistiei a manifestat și un membru al socialdemocraților din Parlamentul European, Udo Bullmann. Noi, ca socialdemocrați, știm acest lucru. Statul de drept nu poate fi manipulat după bunul plac pentru a servi intereselor politice. În replică, Viorica Dăncilă a spus că nu există un astfel de document la guvern în acest moment. Am spus de nenumărate ori, nu am niciun act normativ pe masa guvernului referitor la acest lucru. Premierul Viorica Dăncilă a prezentat în plenul de la Strasbourg prioritățile României ca lider al Consiliului Uniunii Europene. A fost prima sesiune plenară din acest an a Parlamentului European. Mâine urmează un vot în plen privind regulile de înghețare a plăților Uniunii către țările membre care pun în pericol statul de drept. De la Strasbourg, premierul Viorica Dăncilă anunță că la revenirea în țară îi va cere ministrului Justiției soluții pentru modificarea legii recursului compensatoriu, măsura a permis eliberarea înainte de termen a mii de pușcăriași, unii dintre ei extrem de periculoși, care au recidivat în libertate. Viorica Dăncilă dă vina pe guvernul condus de Dacian Cioloș. Executivul tehnocrat este cel care a inițiat recursul compensatoriu, spune premierul, fără să amintească însă că legea a fost modificată în Parlament. Viorica Dăncilă a anunțat că se va întâlni astăzi cu ministrul Tudorel Toader pentru a găsi o soluție. Am să mă întâlnesc cu ministrul Justiției tocmai pentru a lua o decizie și a vedea care sunt efectele, care au fost efectele acestei legi, implicațiile pe care le-a avut, astfel încât decizia noastră să reflecte realitatea existentă în România și lucruri ca cele care s-au întâmplat să nu mai aibă loc. Polițiștii continuă să-l caute pe individul care a bătut un bătrân în scara unui bloc din Galați. Agresorul ieșise din închisoare în vară. Valul de violență a scandalizat și îngrozit în același timp opinia publică. Europa FM rămâne postul de radio preferat de românii de peste 30 de ani în orașele țării. Peste 1 milion de oameni se adună în fiecare zi pe frecvențele stației noastre, potrivit studiului de audiență radio efectuat în perioada 27 august-16 decembrie 2018. Cu amănunte, Iorgu Ianoși. În orașele din România, emisiunea Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia este cel mai ascultat program matinal din rândul stațiilor private. Are aproape 700.000 de ascultători unici, în creștere cu peste 50.000 față de aceeași perioadă anului trecut și cu o cotă de piață în creștere de la 10,7 la 11,8% cu cel mai bun timp de ascultare. Europa Express, de la 10 la 13 cu Sorin Niculescu, adaugă încă 100.000 de ascultători în fiecare zi în orașe. Jurnalul Europa FM de la ora 13 este programul de știri preferat al românilor din toate orașele țării, cu peste 300.000 de oameni care îl ascultă zilnic. România în direct cu Moise Guran rămâne lider de audiență la nivel național, adună 400.000 de ascultători unici. Ore de iarnă cu Ciprian Dinu de la 14 la 16 câștigă încă 70.000 de fani în orașe. Pe drum cu prioritate, Teodor Tiță și Radu Constantinescu conving încă 80.000 de oameni să asculte Europa FM în toate orașele din România, comparativ cu toamna anului trecut. Iar dimineața de vreme, primele știri cu Andrei Paleu și Florin Badea cresc numărul ascultătorilor de Europa FM în orașele din România cu peste 50.000 de oameni. Sâmbătă dimineață, colegul nostru, Toader Păun, reușește să-și facă încă 40.000 de prieteni în întreaga țară. Și tot sâmbăta, Andreea Esca aduce la radio încă 65.000 de români pe frecvențele Europa FM. Prietenii fără cuvinte, emisiunea lui Liviu Harbuz, își alătură încă 70.000 de ascultători în toată țara. Și aproape 200.000 de români se inspiră săptămânal de la colegul nostru Adi Hădean, emisiunea sa de duminică la prânz, fiind de asemenea în creștere de audiență. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ninge și astăzi la munte pe arii extinse și bate vântul cu putere cu rafale de 65-80 de km pe oră, iar pe creste cu peste 100 de km pe oră viscolind zăpada, vor fi precipitații ploaie la poviță și ninsoare în vest, în nord și în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 1 și 8 grade, cer acoperit în capitală, mai bate vântul, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Horia Tecău și Jean-Julien Royer au fost eliminați surprinzător încă din runda inaugurală a Open-ului Australiei în proba de dublu. Cap de serie numărul 9, foștii campioni de la US Open și Wimbledon au fost învinși de perechea formată din Marcelo Arevalo din El Salvador și americanul James Serretani. Tecău și Royer au pierdut primul set cu 7-5, au egalat după un tiebreak, însă au cedat apoi în decisiv 6-3, după 2 ore și jumătate. La dublu feminin, Monica Niculescu și Irina Bara s-au calificat în turul al doilea după ce le-au învins pe ibericele Arancia Paras-Antonha și Lara Aruabarena, 6-1-6-1. După ora 8 la simplu feminin, Irina Begu va întâlni pe a 8-a favorită cehoaica Petra Kvitova. Surpriza zilei până în acest moment este eliminarea olandezei Kiki Bertens, cap de serie numărul 9, învinsă de Anastasia Pavliuchenkova după ce a câștigat primul set. FC Botoșani a învins-o cu 3-1 pe Ludogoreț Razgrad într-un amical jucat în Antalya. Burcă, Fulop și Golovka au răsturnat rezultatul după ce campioana Bulgariei a deschis scorul în primul sfert de oră. Cheșeru și Adi Popa nu s-au aflat în primul 11, iar Moții nici nu a făcut parte din lotul lui Ludogoreț. În alte meciuri de pregătire, Gazmetan Media și-a remizat 0-0 cu Ferencvaros Budapesta, iar Astra Giurgiu a încheiat de asemenea la egalitate 1-1, însă cu o adversară care a jucat în grupele Ligii Campionilor, Young Boys Berna. Lulacu a marcat în minutul 20, iar campioana Elveției a egalat cu 5 minute înainte de final. Germania și Franța au remizat 25-25 la campionatul mondial de handbal masculin. Coorganizatorii ai turneului final, nemții, au condus aproape în permanență și au avut chiar 2 goluri avantaj în final, 25-23, însă campioana mondială în titlu a reușit să egaleze punct suficient pentru a-și asigura calificarea în faza următoare a competiției. Francezul Quentin Mahé a fost cel mai bun marcator al meciului cu 9 goluri, dublu față de orice alt jucător de pe teren, iar Nguessan a egalat în final cu unica sa reușită. Tot aseară, cealaltă gazda a mondialului de handbal, Danemarca, a trecut 28-17 de Austria. Trebuie să ne găsim pe cineva și la dublu masculin, vă spun. Că Tecău a început să scârție. Ok. L-am pierdut pe Hăne la simplu masculin, acum la dublu Tecău. Să vedem ce o face. Mă rog, joacă Marius Copil. Vrei să mă pregătesc? Acum mă și la simplu și la dublu, dar tragem prea mult pe el, știi ce zic? Tragem prea mult pe el. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7:14 a început deșteptarea. Neața, acum un an sau doi, tot de la voi am aflat de Carla's Dreams, Cita na na na. Încă o mai ascult când plec la drum lung, spune Radu din Iași. Luca, e o mare responsabilitate. Vezi ce mai spui la radio? Că uite ce se întâmplă. Da, sunt trendsetter. Sunt profesor la o școală gimnazială, iar acolo toți copiii sunt înnebuniți după Five Gang cu melodia SOS. A devenit o isterie cu această trupă. Vă salută Constantin Muntean. Cine nu este? Shelley și prietenii lui vloggeri. Ei sunt... Au o piesă? Five Gang. Au mai multe. Ce cântă? Trap de ăsta? Da. Aha, okay. Se descurcă. Drumul lung e cu BB King sau Deep Purple. Ia uite... Cineva.